7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De telefoniestoring die het treinverkeer in heel Nederland aan het eind van de middag platlegde, is verholpen, zeggen ProRail en de NS. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Er was geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding van ProRail en de treinmachinisten. Het treinverkeer werd daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd om ongelukken te voorkomen. De NS zegt dat het opstarten van het treinverkeer de hele avond nog tot problemen kan leiden, omdat de treinen nu niet staan waar ze zouden moeten staan. Een Kamermeerderheid steunt de moties van afkeuring tegen de demissionair ministers Kaag en Bijleveld over de evacuatie uit Afghanistan. Vanavond is het debat daarover. Wat het aannemen van de moties van afkeuring voor gevolgen heeft, is nog onduidelijk. De ministers zijn niet verplicht om op te stappen. Bijleveld heeft al gezegd dat ze hoe dan ook aanblijft. Kaag zei in april nog over haar motie van afkeuring tegen premier Rutte over de kwestie ontzicht dat ze zelf in zo'n geval haar conclusies zou trekken. Als het aan een Kamermeerderheid ligt, hoeft de coronatoegangspas die het kabinet wil invoeren niet te worden getoond om op een terras te mogen zitten. Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek een meerderheid er moeite mee te hebben, omdat je buiten minder snel besmet raakt. Demissionair premier Rutte zei dat hij het wel een goed idee vindt om de coronapas op het terras te laten gelden, omdat mensen toch naar binnen gaan, bijvoorbeeld om af te rekenen of naar de wc te gaan. De Tweede Kamer stemt vanavond over het plan om het terras te schrappen uit de nieuwe coronamaatregelen. Bij een mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni heeft de politie een landmijn gevonden. Volgens het OM is het de eerste keer dat in het onderzoek naar explosieven bij Poolse supermarkten zo'n zwaar explosief is gevonden. In de zaak zitten twee mannen van 18 en 19 vast. Het weer vanavond en vannacht vrij helder met kans op mist en minima rond 10 graden. In het noorden kans op regen, morgen wolkenvelden, af en toe zon en in de noordelijke helft een bui. En het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen is de avondspits wel voorbij. Toch zijn er nog wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Eindhoven naar Os, daar is de weg helemaal dicht bij Eerde. Al het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Daar staat file vanaf Zon en Breugel, 4 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat bij Tilburg Reeshof nog 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. De A59 van Waalwijk naar Den Bosch. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Nieuw-Kuik. Daar staat file vanaf Drunen-West met een kwartier vertraging en er is één rijstrook dicht. En op de N211 van Den Haag naar Delft bij Wateringse Veld nog een half uur vertraging. En dat komt door een kapotte vrachtwagen. Ster. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar twee studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO+. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Mediamarkt start deze week met een supersale. Dat betekent tot 50% korting op superveel producten van topmerken. De selectie verschilt per winkel, dus kijk supersnel wat er voor jou bij zit, want op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1. VPRO. Het gas wordt duur betaald. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, ook wij gaan het over energie hebben, want overal in Europa schieten de energieprijzen door het dak. Omdat de economie aantrekt en ja, dan werkt de markt. Nou, eenmaal volgens de wetten van vraag en aanbod. Dus dan wordt het gas duur betaald. Tel daar de nieuwe energiepolitiek in het kader van de klimaatmaatregelen bij op. En een perfecte storm blaast door de huishoudportemonnee. Bijvoorbeeld in Spanje, waar met name de minder vermogenden het slachtoffer dreigen te worden van de hoge energierekening. Met argusogen kijkt heel Europa naar de maatregelen die de regering daar neemt om te proberen die gevolgen te temperen. Want ja, er zijn ook nog Europese begrotingsregels. En hoe gaat het in Luik nu het water weg is? We hebben het erover tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Maribor, waar Vitesse voetbal tegen het Sloveense Mura. Want Filip Koken werd net wel erg wreed, afgekapt door collega Van der Brink. Goedenavond, Filip. Ja, dat lag niet aan collega Van der Brink. Nee, dat weet ik ook wel. De klok is medogeloos. Zo is het. Ja, 0-0 is nog altijd de stand hier in Maribor. Het derde Europese toernooi is dan eindelijk begonnen in de groepsfase. De Conference League. Voor het eerst dat dat plaatsvindt. En Vitesse heeft zich daarvoor geplaatst. 0-0 is de stand. Maar Vitesse heeft wel veel meer balbezit. Heeft ook meer kansen. En ze spelen aardig met creatieve spelers zoals Tanane en Bazour. Ja, voor het eerst dit seizoen weer gezamenlijk in de basis. Ze wilden wegkomen, dat lukte niet helemaal. Ja, rebelleren ook een beetje tegen de coach die moedig stand hield en ze nu wel weer nodig heeft. Want het zijn natuurlijk wel rasvoetballers. En Mura, ja, stelt er tot nu toe weinig tegenover. Alleen nog een buitenspeldoelpunt. Is de kampioen van Slovenië. En hiervan zal Vitesse toch wel moeten winnen als ze een kans willen hebben om, ja, te overwinteren in die Conference League. Ja, alleen het deelnemen eraan is voor Vitesse al lucratief. Want het startgeld in deze Conference League is om en nabij de 3 miljoen. Dat is, ja, voor Ajax zou dat niet veel zijn, maar voor Vitesse is dat toch een niet te versmaden bedrag. We zitten halverwege de eerste helft. En Vitesse, ja, Stijk heeft nu even een momentje te verduren van een vrije trap van Mura. Zo op de helft van Vitesse, waarbij de doelman Schubert eventjes zijn manschappen gereed moet zetten. Misschien kunnen we die vrije trap nog eventjes meer zetten. Daar komt die vrije trap van Moera, het strafschopgebied in. En dan komt de kopbal en die gaat maar net over. Daar ontsnapt Vitesse. De eerste grote kans in de wedstrijd voor Moera. Ja, Vitesse houdt het voorlopig op 0-0. Zo halverwege die eerste helft. Dank, Filip Koken. We houden u op de hoogte deze uitzending. Links of rechtsom, de Spaanse burger mag niet de dupe worden van hoge brandstofprijzen. En het verhaal, het gaat vooral over links in Madrid, onder leiding van de sociaal-democratische premier Sanchez en zijn nog linksere coalitiegenoten van ProDemos, wordt daar de beurs opengetrokken. Want de hogere gasprijzen en de druk vanuit Brussel om klimaatplannen door te voeren zorgen voor wanhoop bij veel arme Spanjaarden. In andere EU-lidstaten kijken ze dus met grote nieuwsgierigheid naar het Zuid-Europese land. Want ook zij worstelen met de gevolgen van het ambitieuze klimaatakkoord uit Brussel. Hoe het allemaal precies zit en wat het allemaal mag kosten, ga ik vragen aan econoom Marcel Jansen. Hij is hoofddocent aan de Universiteit van Madrid en onderzoeker bij, het Spaanse Centraal Planbureau. Goedenavond, meneer Jansen. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even de omvang van de storm in de huishoudportemonnee. Wat is die energierekening zo'n beetje voor de min vermogende Spanjaard? En voor hoeveel mensen is dat echt een probleem? Het gaat er eigenlijk om dat het nu enorm stijgt. Dus er is een stijging van bijna 30% in de energierekening als de regering niet ingrijpt. En met een gemiddelde energierekening van zo'n 100 euro praat je dus over maandelijks 30, 35 euro. Mm-hmm. Wat goed te dragen is voor veel huishoudens. Maar aan de onderkant van de samenleving hebben we veel mensen die tegen of onder de armoedegrens zitten. Ja. Met de winter die over een aantal maanden aankomt, is het dus zaak dat die mensen een energierekening kunnen blijven betalen. Ja, hoeveel mensen gaat dat? Voor. Nou, je moet echt denken over een paar miljoen huishoudens. Een paar miljoen huishoudens. Waarvan bekend is dat ze niet over de economische middelen beschikken om bijvoorbeeld in de winter zonder hulp hun huis op temperatuur te houden. Dus men praat hier over wat energiearmoede wordt genoemd. Ja. Dus dat je door het gebrek aan geld niet in staat bent om je energierekening te betalen en dus kans loopt dat je afgesloten wordt. Ja, en ik had het net over vraag en aanbod, gewoon marktwerking. Is dat inderdaad de belangrijkste reden dat die prijzen zo door het dak gaan? Ja, er zijn een paar redenen. Zoals overal in Europa wordt de energierekening, de energieprijs, bepaald op de markt door vraag en aanbod. Mm-hmm. En dat betekent in de praktijk dat de minst efficiënte of de meest dure technologie eigenlijk de prijs betaalt. Bepaald, en dat is gas op dit moment, dus de gascentrales. En er zijn twee redenen waarom de prijs van van de elektriciteit nu omhoog gaat. Eén is omdat op de internationale markt de gasprijs omhoog gaat. Er is een gebrek aan aanbod, die gasprijs gaat omhoog en dat leidt tot een hogere elektriciteitsprijs. En de vraag groeit, want we komen uit de pandemie, dus iedereen gaat weer op stoom. Ja. En veel producenten knijpen de kraan dicht. Ja. En daarnaast, vanwege het klimaatakkoord, betalen we emissierechten. Dus de gascentrales moeten emissierechten kopen voor CO2. En de prijs van die emissierechten die gaat ook heel sterk omhoog nu. Dus je ziet dat de energierekening eigenlijk omhoog gaat omdat de gasprijs omhoog gaat en omdat die emissierechten omhoog gaat. Maar dat betekent dat alle vormen van energie, ook energie die opgewekt wordt zonder gas en zonder een uitstoot van CO2, dat die hier ook door hogere prijzen krijgen en eigenlijk afgerekend worden alsof ze dus veel duurdere input zouden hebben, veel hogere kosten, die ze niet hebben. Dus dit leidt tot wat hier bijna woekerwinsten wordt genoemd. Ja. Dus er zijn centrales zoals de nucleaire centrales en andere energiecentrales die op dit moment enorme winsten boeken, omdat ze hele hoge prijzen kunnen vragen voor hun elektriciteit, terwijl hun kosten eigenlijk nauwelijks zijn gestegen. Ja, precies. Omdat dat gas bepaalt dat die kosten zo stijgen en die emissierechten, maar zij liften daarop mee, zal ik maar zeggen. Ze zit gewoon op die bagagedrager. Ja, goed. Nou wil de regering van Sociaaldemocraat Sanchez dus proberen die prijzen omlaag te krijgen. Hoe gaan ze dat doen? Ja, de eerste maatregel is eigenlijk om die abnormale winsten om die af te romen. Dus er wordt nu de komende 6 maanden wordt er eigenlijk een belasting geheven op alle energiecentrales die geen gas gebruiken en die geen CO2 uitstoten. Hm. Dus die winsten worden afgeroomd en die worden teruggesluist naar de gebruiker. En dat betekent dat in je energierekening, het gedeelte van je energierekening wat eigenlijk alleen maar belastingen zijn en accijnzen, dat wordt nu verlaagd, zodat de hoop is, dat van de regering althans, dat de energierekening aan het einde van dit jaar hetzelfde zou zijn voor de huishoudens als aan het einde van 2018. Dat is voor de pandemie. En betekent, dus betekent dat dat het bedrijfsleven dat dan allemaal betaalt, of moet de regering er zelf ook veel geld in steken? De energiecentrales betalen meer dan de helft, 2,6 miljard euro. Mm-hmm. De rest komt eigenlijk van verlaging van belastingen. Die komt met name op het dak te liggen van de regionale regeringen. Mm-hmm. Dus het levert inderdaad ook kosten op. Maar aangezien veel van de baten van de overheid ook gerelateerd zijn aan de prijs, zie je ook dat de overheid eigenlijk de laatste maanden enorme belastingopbrengsten kregen, omdat de energieprijzen omhoog gaan en de BTW op energie dus enorme opbrengsten gaf. Dus men praat hier over, ik denk dat het ongeveer 1 miljard euro is wat er netto door de regering bijgelegd moet worden. Ja. Kan Spanje dat leiden? Op dit moment natuurlijk wel, omdat de begrotingsregels zijn opgeschort in Europa en het is goedkoop om te lenen. Maar het komt natuurlijk wel bovenop een berg aan uitgaven. Spanje geeft op dit moment nog steeds enorm veel uit aan sociale uitgaven om mensen te steunen die nog niet terug zijn gekeerd op de arbeidsmarkt, bedrijven met problemen. We hebben natuurlijk ook een hoge staatsschuld al. Mm-hmm. En de tekorten hier in Spanje zijn hoog. Dus over een paar maanden, een paar maanden tijd is het geen probleem, dat kunnen we dragen. Maar dit zijn natuurlijk geen maatregelen die langdurig kunnen worden gehandhaafd. Ook omdat die energieprijs uiteindelijk omhoog moet. We moeten die ecologische transitie, die groene transitie, die moet gedaan worden. En dat leidt zeker de komende jaren eenvoudigweg tot hogere energieprijzen. Dus men zal naar andere oplossingen moeten zoeken. Ja. Zodat de laagste inkomens enigszins uit de wind gehouden worden en steun krijgen. Ja. Maar zonder dat de overheid zo grootschalig ingrijpt. Ja, precies. Want de begrotingsregels zijn nu even opgeschort. Maar dat duurt ook niet eeuwig. En Spanje wil gebruik maken van het zogenaamde ESF. Dat Europese Stabiliteitsfonds. Daar staan voorwaarden voor. Dan moeten ze hervormen. Gaat dat dan gebeuren onder dit kabinet? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. De Spaanse regering heeft vrij goed gereageerd tijdens de pandemie. Men heeft heel snel, in korte tijd, dus wat hier het sociale schild wordt genoemd, opgetrokken, allerlei maatregelen om mensen te steunen die onder die pandemie lijden. Maar nu moeten de komende maanden dus de hervormingen op tafel komen. En dan zie je dat wat Europa verlangt van Spanje eigenlijk indruist tegen het regeringsakkoord dat Podemos en de Socialistische Partij een aantal jaren geleden hebben afgesloten. Mm-hmm. En het is vrij moeilijk in te denken dat Podemos akkoord zal gaan met hervormingen die in Europa op een positieve beoordeling kunnen rekenen. Dus er staat nu eigenlijk een groot vraagteken. De laatste maanden, jaar was het eigenlijk paradoxaal vrij gemakkelijk voor de regering. Mm-hmm. Ze konden sociaal beleid voeren, ze hadden geen last van begrotingsregels en konden zich ook nog eens goedkoop financieren op de markten. Dankzij de pandemie. Nu moet in de komende maanden en jaren er dus orde worden gesteld op de publieke financiën. Ja. En twee, er moeten hervormingen worden ingevoerd om aanspraak te kunnen maken op die Europese fondsen. Ja. En dat gaat leiden tot grote spanningen in de regering, dat is duidelijk. Ja, kijkt iedereen op dit moment naar Spanje, omdat de regering daar al dit soort temperende maatregelen neemt. Maar ik neem aan dat Spanje niet het enige land is waar dit voor problemen zorgt. Ik denk ook, sowieso Europa kijkt naar Spanje. Mm-hmm. De Spaanse regering heeft ook een verzoek ingediend aan de Europese Commissie om de Europese regels voor die energiemarkt te wijzigen. En ik denk dat ze een goed punt hebben. Ja, het is duidelijk dat we emissierechten moeten hebben. Het is duidelijk dat we vervuilende energiebronnen duurder moeten maken. Mm-hmm. Maar we moeten wel voorkomen dat energievormen zoals nucleaire energie op dit moment woekerwinsten gaan boeken, omdat we een groene transitie willen doormaken waarbij die nucleaire centrales waarschijnlijk in de toekomst geen rol zouden spelen. Ja. Hoe zou je dat kunnen doen? Want ja, elektriciteit is elektriciteit. Daar is dan een prijs voor. Of kan je een mechanisme bedenken dat je voor groene elektriciteit minder betaalt dan voor vuile elektriciteit? Ja, dat is de grote vraag. Hè. Nu wordt het gedaan door een belasting op te leggen aan bepaalde energievormen. Er bestaan nog lichte twijfels. Het kan dus nog steeds zo zijn dat de rechters uiteindelijk deze maatregel afkeuren. Maar op dit moment worden nog steeds alle energievormen de komende maanden op dezelfde manier wordt de prijs bepaald. Het is louter door belastingen dat zaken worden afgeroomd. Ik denk wel dat Europa moet zoeken naar een manier waarop bijvoorbeeld op bepaalde technologieën een andere prijs kan worden toegepast of heffingen om te voorkomen dat die transitie die we door moeten maken in een gevaar komt omdat we energievormen die niet interessant zijn voor ons in de toekomst op dit moment bijna artificieel heel lucratief worden gemaakt. Ja. Dat vraagstuk dat gaat zich in alle landen opdienen. Ik denk dat er in Europa ook zeker een debat gaat komen. En dat er met interesse wordt gekeken naar wat Spanje hier doet. Ja. In zekere zin denk ik dat alle landen moeten overwegen om het effect van die emissierechten te neutraliseren voor energievormen die geen CO2 uitstoot. Om het makkelijk te maken. Ja. U stoot geen CO2 uit, dan krijgt u ook geen vergoeding voor emissierechten. Nee. Hoe dat precies in de praktijk uitwerkt, dat moet ik overlaten aan de experts. Ja. Maar dat lijkt me redelijk. Ja. En is dit dan een ook weer een breuklijn in Europa? In die zin dat dit meer voor de zuidelijke landen geldt dan voor ons? Of krijgen wij het ook qua energieprijzen voor onze kiezer? Nee, ik denk dat alle landen dit voor hun kiezer krijgen. Het verschil is eigenlijk dat op dit moment zuidelijke landen als Portugal en Spanje de hoogste energieprijzen betalen, de bewoners in deze landen. Ons systeem is heel afhankelijk van buitenlandse energie, één. En onderhevig aan hevige prijsschommelingen. In Nederland, als die prijs van gas verandert, zie je dat eigenlijk niet zo heel snel in de energierekening opduiken. Hier gaat dat meteen door naar de consument. Ja. En dat betekent dat op dit moment in landen met hogere werkeloosheid, met een enorme schuldenlast en een overheid die weinig middelen heeft, nu ook nog eens de huishoudens eventueel in de knoop komen door een hoge energierekening. Ik denk niet dat het een scheidslijn is, maar de urgentie is duidelijk hoger in landen als Spanje. Ja. En nou, vandaar dat men daar ook al ingrijpt en dat iedereen naar Spanje kijkt. Hartelijk dank, Marcel Jansen, econoom, verbonden aan de Universiteit van Madrid. En we gaan meteen door weer even terug naar Maribor, naar Mura Vitesse. Waar Vitesse inmiddels op voorsprong is gekomen. Het leidt met 1-0 en dat lag niet zo meer in de lijn der verwachtingen. Tuurlijk, Vitesse was beter de eerste 15-20 minuten. Creëerde ook een aantal mogelijkheden, maar Moura kwam daarna sterk terug. U heeft nog die kans gezien, de kopbal van Gorens net over en daarna nog een paar kansen. Maar ineens was daar een uitval van Vitesse. Kon Tronstad schieten, dat ging niet helemaal goed via een tegenstander. En toevalligerwijs de rug van Bero kwam hij weer terecht voor de linker van Tronstad. En de Noorse middenvelder schoot raak. En zo, met nog zo'n 9 minuten te spelen, leidt Vitesse daar in Slovenië bij Mura met 1-0. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Weken na de overstroming is de schade bij de streek rond Luik, waar de watersnood het heftigste was, nog heel zichtbaar. Vanuit Vlaanderen trekken er wekelijks vrijwilligers naar het rampgebied. In Laarzen werkte nu en een enkele keer vergezeld door operagezang. Collega Mare Merks ging in het kielzog van die vrijwilligers van Soep Solidair polshoogte nemen. Ik zag zo'n stoel die uit de modder zat. Zo voor 3/4 weg. En er hing op die rugleuning een pyjamabroek van een man. Zo heel netjes nog. En toen dacht ik, leeft hij nog? In een bruin café in Vlaanderen, op 1,5 uur rijden van Verviers, wordt er een laatste pompoen binnengebracht. De soep die we nu aan het maken zijn, die leveren we vanmiddag. Ja. Om 1 uur vertrekken we. Ja. En dan beginnen we hinder te delen rond 4:30. Nu, we hebben deze week voor het eerst het leger gezien. Effectief, dat is aan het kwijtgewaren. Maar dat is de eerste keer. Hè? Het ruikt hier naar soep en oude gemeenschapszin. Hier aan de snijtafel vertellen 3 vrijwilligers dat het rampgebied in Wallonië eruit ziet alsof de overstromingen vorige week waren, terwijl we ondertussen meer dan 7 weken verder zijn. Van de week op de hoek lag er gewoon zo wat dingen op elkaar en een lint rond, wit-rood. En direct denk ik van, oei, ik zit in Wallonië. En dat stond zo echt netjes gestapeld, ongelooflijk. Nee. Maar ginter is dat dan. Ik weet niet hoe erg. Oef. Of je ziet nog maar een rolluik scheef hangen hier. Dan denk ik al aan Wallonië, echt waar. Ja. En dat is dan nog maar ja, simpel. Maar gelijk of nu raden ze af dat je in de huis gaat, hè? Met schimmels en al. Ja, ja. Want nu begint dat overal wel in die huizen zo te schimmelen. Verviers is een van de meest getroffen steden in België. De dam van het Stuwmeer in Eupen brak door en de rivier de Vesder overspoelde de stad. En weken later staat een 50-tal Vlaamse vrijwilligers met hun voeten in het water de rivierbedding op te kuisen. Een potje vaseline. Een foto is van een kind. Ik zie er echt niet veel meer van. Maar wat is het? Hier kan ik eigenlijk niets van maken. Je ziet dat het een foto is. Vorige week hebben we geluk gehad dat we aan de rivier ook aan het opkuisen waren. Dat er een meneer die ons drinken kwam geven. En ik had een foto en dan zei ik nee van, oh, dat is mijn dochtertje. En ik was echt heel blij dat ik dat kon geven. Er liggen nog autovrakken in de rivier. en oude kledingstukken die als verjaarde vlaggen aan takken van ontwortelde bomen hangen. Maar misschien kan je niet verwachten dat in een stad waar de stoplichten nog steeds niet zijn gerepareerd, het leven weer spontaan op groen springt en vooruit gaat. Zijn hier veel Vlamingen die komen helpen? Ja, zeker van Antwerpen, maar ook uit Luik en Brussel en andere steden. Een man van Italiaanse afkomst in een geel hesje met een bijbehorend petje, die zichzelf heeft benoemd tot gardien of hoeder van het speelplein hier, laat zien tot waar het water kwam. Zie je die basketring daar? En dat netje dat daar bengelt? Tot daar kwam het water. En die huizen daarachter, die zijn allemaal overstroomd. En dus nu verlaten. In Nederland is het misschien moeilijk voor te stellen dat zoveel weken later de autovrakken nog aan de oppervlakte liggen. Of zou het gewoon te veel verwacht zijn in een complex land als België? Verviers is de tweede armste stad van Wallonië. Hier kan je geen mirakel verwachten. Als je de wijk ingaat, zul je het zien. Verviers is helemaal ondergelopen, het hele centrum. Op sommige plekken stond het water 3, zelfs 3,5 meter hoog. Op een bepaald moment heb ik mijn buren wakker gemaakt en ben ik op mijn balkon gaan staan. En ik zag het water omhoog komen. In een kwartier tijd steeg het water 1,5 meter. Was de stroming krachtig? Ja, ongelooflijk. Luister, je bent toch wel al eens aan de Noordzee geweest, toch? Als er dan veel wind staat, zijn er van die hoge golven. Zo was het hier. Voor Geraldine is de laksheid van de overheid geen verrassing. In het gemeenschapscentrum brieft ze de vrijwillige soepuitdelers van de extreem linkse PvdA. Ja, briefing. Briefing, ja. Oui, j'écoute. Ja, d'abou. Oké, zoals gewoonlijk gaan jullie naar een van de meest getroffen wijken van Verviers. Wat ik jullie wil vragen is om onze ogen en oren te zijn. Luister naar wat de mensen nodig hebben. Dat is hier ook nog altijd niet opgeruimd, hè? Goh. Huh? Na zoveel weken, hè? Huh? De la soep. Ja, de bel doet het niet, hè? Dus we mogen overal al aankloppen. Vous avez une casserole, on a de la soep. Heeft u misschien een pot? Want wij delen soep uit. Wilt u wat brood? Smakelijk, mevrouw. Dank u. Jullie zijn te lief. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het verwarmt onze harten dat jullie hier zijn om te helpen. Want wij hebben echt helemaal niks meer. Zijn we hier overal geweest? Ja, Thomas. Zo worden we langzaam Verviers uitgezongen. Dit was een reportage van Dennis Kersten en Maren Merks. Zometeen is er Kunststof met Jelly Brouwer. Zij ontvangt internetpionier Marleen Stikker. Zij was de oprichter van De Waag, een future lab voor technologie en samenleving. En in die functie is zij pleitbezorger voor een duurzame omgang met technologie. In haar boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren, laat ze zien dat we de digitale samenleving en het internet naar onze hand zouden kunnen zetten. En nu krijgt ze een eredoctoraat op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En daarom mag ze met Jelly Brouwer praten. Dat zometeen, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. Het treinverkeer komt weer op gang. Een uur lang reden er in het hele land vrijwel geen treinen door een telefoniestoring, waardoor machinisten niet konden communiceren met de verkeersleiding. Die storing is nu verholpen, maar het zal nog uren duren voordat de treinen weer normaal rijden. De Tweede Kamer gaat zo stemmen over de motie.